99 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 lutego, jest 9. Jest Anna Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Będzie deklaracja współpracy partii opozycyjnych, które chcą razem startować do Europarlamentu, zapowiada w Trójce lider PO. Policja zatrzymała kolejnych członków gangu wyłudzających pożyczki z funduszy Unii Europejskiej. Wieczorem rozdanie najważniejszych nagród we francuskim przemyśle filmowym. O statuetkę powalczy m.in. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Partie, które mają utworzyć koalicję europejską w wyborach do Europarlamentu, będą chciały podpisać deklarację współpracy, poinformował w Trójce szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W koalicji są już poza PO, SLD, Zieloni, Partia Teraz. Dziś decyzję ma podjąć Nowoczesna, a w sobotę PSL. Rozmowy ciągle trwają, mówił Grzegorz Schetyna. Rozmawiamy od tygodni w 5 ugrupowań. Uważam, że ta formuła powinna być zawiązana przez 5 partii politycznych i być otwartym na następne partie i środowiska, stowarzyszenia. Grzegorz Schetyna poinformował też, że trwają rozmowy o listach kandydatów do eurowyborów. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki ujawnia w Polskim Radiu, że prawdopodobnie wystartuje w majowych wyborach z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Zjednoczona Prawica kilka dni temu ogłosiła swoje jedynki i dwójki. Na listach to m.in. obecny europoseł Jacek Sariusz-Wolski, marszałek Senatu Adam Bielan, a także byli lub obecni ministrowie Witold Waszczykowski, Joachim Brudziński, Anna Zalewska oraz była premier Beata Szydło. Patryk Jaki mówi, że eurowybory będą ważne i tłumaczy dlaczego. Trzeba przyłożyć bardzo dużo siły do walki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten obszar staje się jednym z najważniejszych miejsc sporów dotyczących Polski, również w przyszłości Europy, dlatego że to właśnie w Parlamencie Europejskim będzie toczył się spór dotyczący spraw dla mnie bardzo istotnych, to znaczy cywilizacyjnych. Niestety bardzo bliskie mi wartości chrześcijańskie są w dużej defensywie w Europie i to jest to miejsce, gdzie trzeba się bardzo mocno postawić. Swoje listy za kilka dni ujawni partia Razem. Adrian Zandberg mówił w Polskim Radiu, że walczący o głosy wyborców powinni być zaangażowani społecznie. Mówię tutaj o związkowcach, mówię o środowiskach pracowniczych, mówię o takich postaciach jak Piotr Ikonowicz na przykład, działacz lokatorski. Będzie to lista lewicy społecznej, która upomina się o sprawiedliwość społeczną i która wie, że Polska może być krajem, gdzie życie może być stabilniejsze. Przypomnijmy, europosłów będziemy wybierać 26 maja. 20 milionów złotych na bankowych kontach, ale też w nieruchomościach. Tyle zgromadził gang, który miał wyłudzać pożyczki z funduszy Unii Europejskiej. Grupę rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Już w grudniu zatrzymano 29 osób, a w ostatnich dniach kolejnych 9. Mariusz Pieśniewski. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która m.in. w Warszawie i Poznaniu wyłudzała unijne pożyczki na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego. Na przełomie 2017 i 2018 roku w proceder zamieszanych było aż 89 firm, które otrzymały 118 pożyczek. Kolejne zatrzymane ostatnio osoby podejrzane są o oszustwa i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet 10 lat więzienia. Policjanci CBŚP zabezpieczyli dokumentację, komputery i nośniki danych, które mogą być użyte jako dowody w sprawie. Zabezpieczone mienie o wartości 20 milionów złotych to środki zgromadzone na kontach bankowych, kilkadziesiąt nieruchomości i kilkanaście samochodów. Zabezpieczono też towar o wartości kilku milionów złotych, wykorzystywany do oszustw przez tak zwane słupy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kto dostanie najważniejsze nagrody w świecie filmowym, dowiemy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. A już wieczorem w Paryżu zostaną rozdane francuskie nagrody filmowe. Cezary, będzie także polski akcent. Ze stolicy Francji relacjonuje Marek Brzeziński. W kategorii najlepszego filmu zagranicznego znalazła się nominowana do tej nagrody Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Film był wyświetlany w Paryżu w słynnym kinie Balzac przy Polach Elizejskich i cieszył się dużym powodzeniem wśród francuskich widzów. Zimna wojna zebrała także pozytywne opinie francuskich krytyków. Interesująco zapowiada się pojedynek pań w kategorii drugoplanowych ról kobiecych, bo pretendują do nich takie gwiazdy jak Isabel Adjani, czy znana z filmu o Amélie z Montmartre Audrey Tutu. Akademia Cezarów złoży hołd pamięci Charlesa Aznavoura, który był nie tylko wybitnym piosenkarzem, kompozytorem i scenarzystą, ale także aktorem. Honorową nagrodą zostanie wyróżniony aktor i reżyser amerykański Robert Redford. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to były ostatnie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wiadomości sportowe w studiu Krzysztof Łoniewski. Mistrzostwa świata naprawdę blisko. Nasi koszykarze do awansu potrzebują tylko jednego zwycięstwa. Do wyboru albo dziś z Chorwatami, albo w poniedziałek z Holendrami. Z tymi pierwszymi może być trudniej, sugeruje rozgrywający naszej kadry Łukasz Koszarek. Mają młodszy zespół niż zazwyczaj i na pewno będą u siebie tu groźni tą taką agresywną grą. Musimy kontrolować piłkę najbardziej i zbierać. To dwie rzeczy, które pomogą nam bardzo. Ale staramy się patrzeć na siebie, tak jak tu za trenera Taylora jest głównie, żebyśmy my dyktowali grę i żebyśmy my grali tak, jak chcemy. Dzisiejszy mecz z Chorwatami o 18:00. Zostajemy przy koszykówce, ale przenosimy się za ocean. Tam w lidze NBA ciągle bez klubu pozostaje Marcin Gortat. Dwa tygodnie temu wylali go z Los Angeles Clippers, ale jak spekulują amerykańskie media, są chętni na zatrudnienie naszego środkowego. Ten ma grymasić i czekać na ofertę z Golden State Warriors. Jednym z klubów, któremu odmówił nasz koszykarz, byli Milwaukee Bucks. Zespół prowadzący w tabeli konferencji wschodniej, Polak chce trafić do drużyny mistrzów Golden State Warriors. Jako pierwszy o zainteresowaniu Gortatem przez wojowników pisał prestiżowy portal Yahoo Sports. Marcin Gortat jest wśród pięciu centrów, których ewentualnie widzą w składzie Golden State. Lokalne media z San Francisco zastanawiają się jednak, czy tak samo jak zawodnik chce grać w tym klubie, to ten też go tak mocno pożąda. Dziennikarze przypominają, że w Clippers Gortat nie miał dobrej pasy, a bywało, że w ogóle nie łapał się do składu. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta w ciągu najbliższych dni. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Po koszykówce piłka i lot to ekstraklasa. Dziś dwa mecze. Najpierw Arka, która marnie zaczęła sezon, zagra w Gdyni z rozpędzonym Piastem. Potem Korona u siebie spotka się z Pogonią. Najlepszym strzelcem gości jest Adam Bukca. Na koniec, jeżeli wygrywamy mecz, to schodzi na drugi plan, kto zdobywa gole. Ja wiem, że jestem napastnikiem i ode mnie się tego wymaga. Też, proszę mi wierzyć, wymagam tego od siebie bardzo mocno. Natomiast to jest wiele składowych, które decydują o tym, czy zdobywam bramkę, czy nie. Nie jest to takie proste, dlatego analizuję swoje mecze, szukam mankamentów i chcę poprawiać się również w tym elemencie. Dojrzale wypowiadał się Adam Buksa. Mecz w Kielcach o 20:30, spotkanie w Gdyni o 18:00. W Lidze Europy na placu boju zostało już tylko 16 zespołów. Między innymi Arsenal, który sensacyjnie przegrał 0-1 w pierwszym meczu na Białorusi z Batę Borysów, ekipą o 100-krotnie niższym budżecie. W rewanżu kanonierze wzięli się w garść i zwyciężyli 3-0. Napoli 2-0 grała FC Zurych i też gra dalej, podobnie jak Chelsea, Inter, Eintracht, Valencia, Villarreal, Dynamo Kijów czy Benfica. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny to skład naszej reprezentacji na niedzielny konkurs indywidualny drużynowy w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. W sobotę konkurs indywidualny właśnie na skoczni dużej, a wczoraj w sprintach techniką dowolną dwa złote medale dla Norwegów. U pań wygrała Majken Kaspersen-Fala, u panów Johannes Klebo, a znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Adam Malecki. Na północy i w centrum pogodnie, na południu więcej chmur i tam przelotne opady śniegu i tam może być jeszcze ślisko nad morzem i na południu porywisty wiatr. Minus 3 stopnie na Podlasiu, minus 2 w centrum, plus 4 na Dolnym Śląsku. Tyle będzie w ciągu dnia. Najbliższa noc mroźna, na południu do minus 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Kurier, Krzysztof Zalewski. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt i zamów najnowszy smartfon Galaxy S10 i S10 Plus w przedsprzedaży. A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. MediaMarkt. Pomyśl sobie, że wygrywasz w lotto. O, tak. A teraz, że dodatkowo jeszcze coś wygrywasz. Ale zaraz, moment. Jak to? Trwa loteria lotto. Aha. Zagraj w Lotto lub Lotto Plus za minimum 8 zł. Sprawdź na kuponie promocyjnym, czy wygrałeś voucher wakacyjny na 10 tysięcy złotych, przelew 5 tysięcy złotych, bonu pominkowy 1000 zł lub kartę 500 zł. Szczegóły na loterialotto.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Polędwiczka wieprzowa marki Rzeźnik 37% taniej, 16,99 za kilogram. Tak, 16,99. A pieluszki Lupilu różne rodzaje 29,99 za opakowanie. Tak, 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowy.

Kamień i aksamit to piosenka zespołu Demono, a my przechodzimy już powoli do naszego przeglądu ważnych, najważniejszych, subiektywnie oceniając wydarzeń z dziedziny finansów, gospodarki. No i chciałem zacząć od niezbyt optymistycznej chyba informacji na samym początku, ponieważ polski system podatkowy jest nisko oceniany. W pięciostopniowej skali dostał 2,2 punktu. Tak wynika z raportu firmy doradczej KPMG. No a wśród głównych problemów, które utrudniają działalność przedsiębiorcom, jak zwykle od lat wskazywana jest niestabilność przepisów podatkowych. I mówił o tym jeden z autorów raportu, Andrzej Marczak. W badaniu wskazano także inne bolączki. Słabo wypada wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym. Często przepisy są uchwalane dosyć szybko, bez odpowiedniego później vacatio legis, przygotowania całego środowiska przedsiębiorców i podatkowego do tych zmian. No ale Andrzej Marczak podkreślił również to, że w koncepcji nowej ordynacji podatkowej współpraca z podatnikiem jest bardziej uwypuklona. Pozytywnie w miarę też są oceniane publikacje Ministerstwa Finansów, gdzie ta częstotliwość publikowania, trochę taką widzimy większą otwartość, dyskusje i konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców, ze środowiskiem podatkowym jest o wiele większa niż była dotychczas. To jest dostrzegane. No i zakłada się, że nowa ordynacja podatkowa wejdzie w życie w 2020 roku i może wtedy skończy się już to narzekanie, że nasz polski system podatkowy jest niestabilny. Panowie. Powierzę dzień dobry, bo nie proszę... Kazimierz Krupa. Tak, dzień dobry, panie Kazimierz. To tak dopiero szybko, teraz pan się pojawił w studiu? Nie, tylko tak szybko pan nas przedstawił, że nie mieliśmy okazji powiedzieć dzień dobry. Mhm. Polski system podatkowy. No cóż, ja znowu przywołam Thomasa Jeffersona, jednego z twórców państwowości amerykańskiej, niepodległości amerykańskiej, który mówił, że podatki powinny być, nieuchronne. To czy są dwie rzeczy, nieuchronne śmierć i podatki. Tak. U nas ani z tą stałością, ani z tą nieuchronnością już tak dobrze nie jest. Po prostu nasz system podatkowy jest po pierwsze totalnie niestabilny. No czyli, tak. Czyli jest niestabilny i niejednoznaczny. Bo proszę zwrócić uwagę, że nie wysokość podatków, zresztą my nie mamy takich wysokich podatków na tle, powiedzmy, Unii Europejskiej, no, z którą należy się porównywać. Ale znam kraje, gdzie są niższe. W Unii Europejskiej? Nie byłoby tak łatwo panu wskazać, gdzie są niższe. Mówię o krajach, a nie o krajikach i o rajach. A to dlaczego przedsiębiorcom opłaca się zakładać firmy na przykład w Czechach? No, bo Czechy i Słowacja sobie lepiej z tym radzą. Ale nie skala podatkowa jest problemem naszego systemu podatkowego do naszych przedsiębiorców, tylko właśnie niejednoznaczność interpretacyjna. Czyli no krótko mówiąc, szybkość zmian i jeszcze każdy urząd skarbowy sobie to interpretuje inaczej. Gdyby była jedna wykładnia, byłoby znacznie prościej i znacznie łatwiej. Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry, ja również nie miałem okazji jeszcze się przywitać ze słuchaczami. Dzień dobry raz jeszcze. Jest trema, bo pan debiutuje w naszym programie. No trochę jest, no zawsze jest trema, prawda? Ale no pewnie jeszcze większą tremę i zdenerwowanie mają właśnie przedsiębiorcy, którzy muszą płacić podatki. Co i raz muszą dostosowywać swoją sprawozdawczość, czy swoje budżety do pojawiających się zmian w podatkach. No, w tym roku mamy kolejny nowy podatek, tak zwaną daninę solidarnościową, tak, którą zapłacą, mówiąc w największym skrócie, bogatsi podatnicy. No i to jest kolejna komplikacja systemu podatkowego. Komplikacja nawet, no bo prawda, no podatek jest tam powiedzmy w miarę prosty, no ale znowu trzeba jakąś tam kolejną sprawozdawczość, coś tam trzeba wypełniać. No, jakby nie zwracamy uwagi, że ja mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony no wszyscy mówią, od lat to powtarzamy, dbajmy o te małe, średnie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony ta cała mnogość nowych przepisów, w tym także przepisów podatkowych, no sprawia przede wszystkim im. No bo tak, no bo duże firmy jakoś tam mają się... Mają kancelarie, księgowe. mają zupełnie inne panowie, moce przerobowe. Ale dobrze, ale to patrzymy z optymizmem w tą nową ordynację podatkową, która może wejść w życie w 2020? Wiara w to, że jakakolwiek ordynacja, czy jakakolwiek ustawa, czy jakikolwiek przepis rozwiąże sprawę, jest wiarą naiwną. No. Nigdy znowu żaden przepis nie rozwiązał sprawy, tylko jeszcze bardziej go skomplikował. No to teraz optymistyczne informacje. W styczniu w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,9%, a płace o 7,5%. To są dane oczywiście Głównego Urzędu Statystycznego. W ubiegłym miesiącu średnie wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających oczywiście powyżej 9 osób wyniosło 490... Co ja mówię? 400. Uwaga, uwaga, poprawiam się. 4931,80 zł. Groszy. Tak, to jest średnie wynagrodzenie brutto. No i ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że dane te są lepsze od oczekiwań rynku. Dane o wynagrodzeniach potwierdzają, że takie informacje, które pojawiały się pod koniec ubiegłego roku, że presja płacowa wygasa, były zdecydowanie przedwczesne. Ta presja na wzrost wynagrodzeń w gospodarce nadal jest silna. Na co chociażby wskazywało ostatnie badanie koniunktury NBP, w którym NBP twierdził, że wyraźnie na początku roku wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które planują podnieść wynagrodzenie. No a ta średnia między innymi wynika z wyliczeń takich, otóż mówimy o firmach zatrudniających powyżej 9 osób, no i w takich przedsiębiorstwach było zatrudnionych 6,4 mln osób. Co zaczynamy od pana Tomasza? Bardziej od, znaczy, tempo wzrostu płac w dalszym ciągu jest bardzo przyzwoite, utrzymuje się w okolicach tychże 7%, ale moją uwagę bardziej w tych danych może zwróciła ta cyfra trochę mniej optymistyczna dotycząca dynamiki zatrudnienia. Tak, 2,9 to jest poziom najniższy od 2006 roku, także no, ta dynamika spowalnia, co jest spowodowane jakby dwoma czynnikami. No, firmom trudno jest, coraz trudniej jest znaleźć pracowników po pierwsze, a po drugie no, mamy jakieś tam jednak lekkie spowolnienie i powiem, wiem to z własnego doświadczenia. Aha. Znaleźć pracownika jest naprawdę trudno, wiem, bo prowadzę czasem rozmowy i przy okazji bym zaprzeczył tutaj takiemu mitowi, który się często pojawia, że przychodzą młodzi ludzie bez doświadczenia i domagają się, ta presja płacowa pomoże, choćby, że domagają się nie wiadomo jakiego wynagrodzenia. Otóż tak nie jest. Natomiast trudno, naprawdę trudno jest znaleźć pracownika, w ogóle osobę, która jakoś tam kwalifikacjami do firmy, zainteresowaniami do firmy przystaje. Natomiast przychodzą młodzi ludzie, są gotowi naprawdę na początek pracować za relatywnie niewielkie pieniądze. A może tak sobie pomyślałem, może też to wynika z tego, że no skoro pracodawcy muszą więcej płacić swoim pracownikom, no to mniej zostaje pieniędzy w koszyku, żeby zatrudnić nowych pracowników. To znaczy tak, że logika jest na to zatrudnienie nowych, to już tak nie bardzo jest miejsce. Po pierwsze, rynek się nasycił? Rynek się troszkę nasycił. Po drugie, już mamy pewnie, wchodzimy w fazę lekkiego spowolnienia, więc najprawdopodobniej nie będzie to. Ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę, na ten wzrost płacy, czy ta presja wygasa, czy nie. W każdym razie to ostatnie lata przyniosły nam taką bardzo istotną i ważną dla społeczeństwa zmianę, bo przez te kilka lat było tak, że jednak te pensje nie nadążały za wzrostem efektywności pracy, wydajności, czy produktywności pracy. Ja bardziej do produktywności się skłaniam niż do wydajności. A teraz to może nie odwrotnie, ale w każdym razie płaca nadąża. To ma bardzo duże znaczenie cywilizacyjne. A jak się to będzie odbijało dalej? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie koniunktura. Obawiam się, że ta koniunktura będzie spowalniała. Nie wiemy do jakiej wielkości oczywiście i to no będzie tak, miało konsekwencje. No tak, ale te pierwsze dane z tego roku dotyczące na przykład produkcji przemysłowej. Czy... A, to do tego jeszcze wrócimy. To już wrócimy po piosence. Yeah. No i wracamy do naszych tematów ekonomicznych, finansowych, ale nie tylko. Panowie, czy panowie są zestresowani dzisiaj, w piątek? Nie. Przed weekendem? Nie? A dlaczego? Pan Tomasz? Ja muszę się przyznać, że miałem stresujący tydzień i jestem trochę zestresowany. A, no właśnie. I tutaj jest pewien problem, dlatego że stres bardzo nam przeszkadza w pracy i w tej wydajności pracy, o której mówił pan Kazimierz. Firma Hays Poland przygotowała raport właśnie pod intrygującym tytułem Stres i satysfakcja w pracy 2018. No i jak bardzo stres wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie w pracy? O to pytała i o tym opowie Gabriela Darmetko. O tym, że jesteśmy zestresowani w pracy, wiemy nawet i bez specjalnych badań. Ale jak bardzo stres nam dokucza, powie Paulina Łukaszczuk, kierownik komunikacji Hays Poland. Polacy są zestresowani w pracy. Co czwarty pracownik jest niezadowolony ze swojego środowiska pracy, doświadcza wielu negatywnych emocji, no co jednoznacznie przekłada się na to, że i nasza efektywność nie jest najwyższa, i nasza satysfakcja z tego, co robimy w życiu zawodowym, też nie jest na najlepszym poziomie. Gdzie nie podbijam karty na zakładzie, o 7 rano to już w waszym robolskim mniemaniu muszę być nierobem. Stres w pracy wynika przede wszystkim z niesprzyjającego otoczenia, ze złych relacji z otoczeniem, z dużego nakładu obowiązków, z tego, że nie wystarcza nam 8 godzin na wypełnienie wszystkich zadań, z tego, że mamy trudności w pogodzeniu życia osobistego i życia zawodowego. Chcemy być we wszystkim dobrzy, no a na to te 8 godzin po prostu nam nie wystarcza. Jest to złe zarządzanie, są to nieefektywne struktury, ale też relacje, to, że kiepsko współpracujemy ze swoimi kolegami, to, że kiepsko dzielimy się obowiązkami, nie pomagamy sobie, nie jesteśmy dla siebie wystarczająco życzliwi. Poziom stresu, poziom satysfakcji nie są powiązane z poziomem zajmowanego stanowiska. To jest bardzo ciekawa obserwacja, że stażyści mają tak samo wysoką satysfakcję z pracy, jak osoby zarządzające firmami. Na stanowiskach pomiędzy wygląda to bardzo różnie, natomiast i stres, i satysfakcja skorelowane są z poziomem osiąganego wynagrodzenia. Im więcej zarabiamy, tym większa nasza satysfakcja z pracy, ale też większy towarzyszący temu stres. Krótkotrwały stres jest całkiem dobrym wynalazkiem. Motywuje nas do działania i pozwala wymyślać nowe rozwiązania. Ale gorzej, kiedy silny stres towarzyszy nam na co dzień. Stres zabiera nam efektywność. Stres powoduje, że wykonanie zadań, które wydają się proste, zajmują nam więcej czasu. Stres powoduje, że jesteśmy nerwowi. Zdecydowanie negatywnie odbija się na naszym zdrowiu, na naszej efektywności przede wszystkim. A kiedy jesteśmy nerwowi, idziemy zapalić. W trakcie przerw na papierosa polskie firmy tracą ponad 22 miliony złotych dziennie. To co robić, kiedy poziom stresu i frustracji cały czas rośnie? Jeśli go nie zredukujemy, możemy skończyć albo na ostrym dyżurze, albo w internecie. Jak bohaterowie filmów, którzy niszczą sprzęt biurowy. Tutaj jest duża rola i pracodawców, i pracowników. Pracodawcy mogą sięgać po rozwiązania, które pomogą pracownikom. To jest na przykład większa elastyczność w pracy. To jest pozwolenie pracownikom rozpoczynać i zakończać dzień pracy w jakimś przedziale godzinowym, bo to pomoże nam połączyć na przykład swoje życie zawodowe z osobistym. To pomoże nam odebrać dzieci z przedszkola bez stresu, że się spóźnimy i nasze dziecko jako ostatnie będzie zabrane po godzinie 16 czy 17. A z drugiej strony pracownicy mogą wykonać pracę nad sobą, bardzo krytycznie podejść do siebie, przemyśleć te czynniki, które powodują u nas największy stres. Jeżeli się da, to je wyeliminować, jeśli się nie da, to je zminimalizować. Czasami rozwiązaniem jest zmiana pracy, czasami rozwiązaniem jest zmiana zespołu, z którym się współpracuje, zmiana swojej roli, swojego zakresu obowiązków, szczera rozmowa z przełożonym, ale też taka szczera rozmowa samemu ze sobą. No jedno jest pewne, stres szkodzi. Ja nie chciałbym zabrzmieć jak Kazimierz Krupa, dinozaur albo inny mamut, ale... Ale coś mi się wydaje, że to tak do tego zmierza. No tak dokładnie, bo z tym stresem, wie pan, teraz się mówi tam dyslektyk, dysgrafik, kiedyś się mówiło dysgamoń tylko i już. I tak samo jest z tym stresem. No jak są ludzie wobec siebie przyzwoici, to niezależnie od warunków, w jakich pracują i zachowują się tak, jakby, jak należy, to żadnego stresu nie ma, może być nagromadzenie obowiązków. Jasne, ale z każdym nagromadzeniem obowiązków sobie można poradzić. Ja myślę, że to jest, oczywiście, mówię, ja wiem, że to jest troszkę obrazoburczy, co mówię, to jest takie właśnie dinozaurowe, ale no nie przesadzałbym. Ja myślę, że zbyt wiele rzeczy takich prostych nazywamy i z tego wynikają kłopoty. Jak w mieszczanie Szlachcicen bohater mówił prozą, nie wiedział, że mówił prozą, ale mówił. Dowiedział się, że mówi prozą, to go zestresowało. No i tak to właśnie, to nazywanie tego wszystkiego, to coraz większy stres chyba powoduje. No, nie, panie Tomaszu? Ja bym się nie zgodził z tym. Nie jest pan dinozaurem. Nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, że stres tak nam bardzo szkodzi. Ja na przykład lubię stres. Lubię trochę być pod napięciem. Prawdopodobnie gdyby nie stres związany z presją czasu, być może nigdy nie napisałbym żadnego artykułu, bo tak naprawdę dopiero... Oj, kiedy... tak, pracuję z Tomkiem od wielu lat. Ale panie Tomaszu, to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że w zawodzie dziennikarskim to ten stres jest wpisany w... Tak, jest wpisany. Nie wiem dlaczego, ale... To jest presja. Ale... Zaraz tam stres. No presja czasowa, tak. Tak, ale nie wiem dlaczego, ale dopiero pod wpływem tego właśnie lekkiego stresu i presji czasowej. Tak, lepiej się pisze. Po prostu myśli zaczynają się nagle układać, bo gdzieś tam w głowie powstaje taka myśl, że muszą się układać. Mhm. Więc dla mnie stres jest trochę jednak bardziej stymulujący, motywujący. Czyli... Pod tą presją skończy się pracę na czas, tym dla mnie przynajmniej większa satysfakcja. Czyli jak z każdą używką, jak za dużo to szkodzi, a jak z umiarem to na zdrowie. No tak, ale nie będziemy chyba szli na jakiś tam odwyk od stresu. Pan Tomasz Jóźwik już zahaczył o temat produkcji przemysłowej. No to proszę bardzo, jeśli pan chce, to ja panu powiem, że produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 6,1%, licząc oczywiście rok do roku. Taką informację również opublikował w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, mówi, że jest to wyższy odczyt niż odnotowano w grudniu, a wtedy odnotowano 2,8%. Korzystnie na wyniki produkcji przemysłowej wpływała liczba dni roboczych. W stosunku do grudnia była o 2 większa. Negatywnie na pewno wpływała wysoka baza odniesienia z poprzedniego roku, ale też no, niższy popyt jednak z zagranicy w związku z pogorszeniem koniunktury w Europie Zachodniej, a w szczególności w Niemczech, naszego głównego partnera handlowego. No i co ważne, dynamika produkcji przemysłowej będzie się utrzymywała na przyzwoitym poziomie w przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że pozytywnie na produkcję przemysłową wpływa wciąż silny popyt krajowy i spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach ta sytuacja będzie się powtarzać. W związku z czym produkcja przemysłowa prawdopodobnie w całym 2019 roku zanotuje nieco niższą dynamikę niż w 2018, ale nadal będą to solidne wzrosty i pozwoli na utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w 2019 roku w okolicach 4%. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku produkcja wzrosła o 7,4%. No i pan, panie Tomaszu, tu bardziej sceptycznie chyba podchodzi nie, do tych danych, nie? No właśnie nie, no bo to do tego, co powiedziała pani Monika Kurtek, to dodałbym tylko tyle, że ten odczyt był dużo lepszy niż oczekiwania ekonomistów, niż średnia prognoz ekonomistów, co oznacza, może być jakimś sygnałem, że to spowolnienie gospodarcze lekkie, którego doświadczamy, będzie jeszcze lżejsze niż to się wcześniej wydawało. No i właśnie tam te 4% wzrostu w 2019 jest bardzo prawdopodobne. Nie mam tutaj tego cytatu prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale powiedział też w tym tygodniu, parę dni temu, wczoraj, przedwczoraj, że ten nasz wzrost gospodarczy to cud gospodarczy. No ja bym raczej... Naprawdę tak powiedział, ja nie żartuję. No, ja panu wierzę, ale ja bym tego cudem nie nazwał. To jest ciężko wypracowany przez nas wzrost gospodarczy, a nie w kategoriach cudów bym do tego podchodził. Ja myślę, że tak, że wyciąganie wniosków oczywiście z pierwszego miesiąca roku jest... To ryzykowną sprawą. Przedwczesne, zdecydowanie przedwczesne, bo na to mają wpływ, no, ma wpływ tysiące czynników, pogoda, liczba dni właśnie, etc., etc. To się musi jednak wyrównać co najmniej przez... poziom stresu. Przez 6 miesięcy tak naprawdę. Dopiero wtedy można będzie pewnie jakoś sensownie popatrzeć. Nie wiemy. Ja nie jestem w stanie prognozować. Nie wiem, czy to będzie nasz wzrost gospodarczy powyżej 4, czy poniżej 4. Pewnie gdzieś w tych okolicach. Ale gdzie, naprawdę nie wiem, bo jest tyle czynników, tyle niewiadomych i to niewiadomych, na które nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym przyjdą do nas i narzucą nam określone warunki, te czynniki. Mieliśmy wzrost produkcji bodaj, znaczy zdecydowanej większości branż. To dość szeroko, tam 26 branż chyba doświadczyło wzrostu produkcji. Także sytuacja wydaje się być po prostu na starcie roku dość optymistyczna. Śpiewać chcę, nigdy mnie nie wiem. czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat. Okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi nie dać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Życia nigdy nie opowiesz. Zdejrzę z tamtej strony sceny rezygnacji gest. Jednakowo mało wiemy, czym ta podróż jest. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Coś mi się wydaje, że ten piąty bieg to i my powinniśmy już wrzucić, bo powoli będziemy kończyli nasz program, ale ja tu jeszcze mam ciekawy temat, który chciałbym z panami omówić. A pan Tomasz Jóźwik, Polska Agencja Prasowa i Kazimierz Krupa Drawbridge są oczywiście w studiu. Czy panowie już sprawdzili, jak za nas fiskus obliczył podatek za ubiegły rok? Ja już od dziesiątków lat nie rozliczam się w taki sposób, jako że... No to ciekawe w jaki. Normalnie, no mam jednoosobową działalność gospodarczą i nie płaci podatków. I płacę podatki w inny sposób. Aha. Niestety za wysokie i bardzo wysokie, ale to już raczej zajmuje się tym mój księgowy. Więc a, i dlatego pracuję bez stresu. No, no tak. Znaczy, jak księgowy mówi, jaka jest wysokość podatku, to wtedy jest stres. A, wtedy jest stres. Panie Tomaszu? Nie, mnie rozliczanie podatków w żaden sposób nie stresuje, płacę od lat i z reguły tam. Ale teraz wychodzi, mamy. Wychodzi, że muszę coś tam jeszcze dopłacić, więc jestem podatnikiem bardzo produktywny, jeśli można powiedzieć. Ja nie zajrzałem jeszcze. Ja mam z tym kłopot rzeczywiście, żeby się o tym wypowiadać, bo ja już od ćwierćwiecza nie pracowałem na etacie. Ja od ćwierćwiecza pracuję na tych przez niektórych barwnie zwanych umowach śmieciowych. I powiem uczciwie, że nie wyobrażam sobie inaczej i bardzo mnie oburza, jeżeli ktoś mówi, że to są umowy śmieciowe. Oczywiście one czasami bywają śmieciowe, to prawda. Ale to nie są umowy śmieciowe, to są normalne umowy cywilnoprawne. I, no tak. I jeżeli państwo pozwala na to, żeby na to mówić śmieciowe, to one się staną śmieciowe. A one są normalnymi umowami cywilnoprawnymi o pracę. Wracając do sposobu... Muszę się przyznać, że nie zajrzałem jeszcze, bo słusznie uznałem, że na początku wszyscy będą chcieli zajrzeć i to się zatka. System się zatkał, ale zatkał się pierwszego dnia bodajże piątku na sobotę. A znacie panowie jakikolwiek system, który się nie zatka w takiej sytuacji? No to właśnie. Nie tylko w Polsce. Tak jest wszędzie. No. Ale kończymy takie, optymistycznym tematem, bowiem już sami nie musimy tam wpisywać tych cyferek, czy to elektronicznie w komputerze, czy papierowo z długopisem w ręku, bo za nas to robi fiskus i to jest pozytywna informacja. To jest bardzo pozytywne. Niestety ja obawiam się, że i tak będę musiał to zrobić ręcznie, ponieważ... Nie ufa pan. Chodzi o... Albo koszty. Ufajmy i sprawdzajmy. Po pierwsze, nie przypuszczam, żeby żeby Urząd Skarbowy pomylił się na swoją niekorzyść, jeśli jakaś jest niedokładność, to w drugą stronę. Ale wie pan, że to oblicza ten podatek algorytm, nie fizyczny człowiek, więc słyszeliśmy już, że są problemy na przykład z kosztami uzyskania przychodu. Co w przypadku działalności dziennikarskiej ma bardzo istotne znaczenie. Czyli jednak sprawdzamy. Oczywiście, nierozsądkiem byłoby nie sprawdzić, nawet jeśli zgodzimy się z tym, co tam zastaniemy i będziemy mogli to zaakceptować jako nasze zeznanie podatkowe, to trzeba sprawdzić. A niektórzy nasi koledzy z branży dziennikarskiej sugerują, że nawet pracodawca może sprawdzić nasze zeznanie roczne. Prawda, Ministerstwo Finansów szybko na to zareagowało, bo wprowadzono dodatkowe kryteria, żeby się zalogować do swojego zeznania, ale na samym początku, jeszcze parę dni temu, taka możliwość była, że pracodawca mógł sprawdzić, ile zarabia nasz współmałżonek, jakie mamy inne dochody. Urzędnicy zawsze zakładają... Zawsze rzeczywistość wyprzedza przepisy. I właśnie w tych przepisach założono, że człowiek pracuje w jednym miejscu. Co na etacie. Ten model jakby nam wygasł już 20 kilka lat temu. I z tą pracą jest różnie. Albo to jest łączone etaty, albo w ogóle jakieś inne niestandardowe formy. Jeżeli to by było takie proste, że ktoś na etacie, czyli urzędnik dla siebie, jeżeli urzędnik pracuje w Ministerstwie Skarbu, to na pewno nie pracuje gdzie indziej, to dla siebie to jest okej. Okay. Natomiast tak to jest bardziej skomplikowane i tu troszkę zabrakło wyobraźni. Ale to też mówię, jak wchodzi nowe rozwiązanie informatyczne, to należy zakładać, że się zatka i należy zakładać, że nie jest doskonałe i że pewne niedoróbki, aby tylko zostały szybko usunięte. To ja nie wiem, ja może skorzystam z okazji, po prostu pójdę do swojego pracodawcy i zapytam, ile moja żona dokładnie zarabia. Naprawdę chciałby pan wiedzieć? Nie wiem, może zastanowię się jeszcze nad tą... Proszę się naprawdę zastanowić. Nad tą daną. Ale swoją drogą, ja nawet na moją skrzynkę mailową dostałem takiego maila. Już teraz nie chcę skłamać, czy z Urzędu Skarbowego, czy z Ministerstwa Finansów, nie wiem, ale mail właśnie informował mnie, że już mam wyliczony podatek i mogę go sobie sprawdzić. I ucieszył się pan? Nie. nie sprawdziłem. Właśnie, po co sprawdzać? Po co zadawać pytania, na które nie zna się odpowiedzi? To a propos tego, co Tomek mówi, bo można się dowiedzieć czegoś, co nas nie zadowoli i to lepiej czasami nie pytać. Zachować spokój. Panowie, ponieważ zbliża się powoli albo szybko już weekend, przed nami kolejny tydzień, spodziewacie się panowie ciekawych wydarzeń finansowo-gospodarczych w przyszłym tygodniu? Jest jeden ten proces, który się toczy, nie wiem jak on tam będzie czasowo zawieszony, czyli ta dyskusja o ustawie frankowej i ona będzie nam pewnie towarzyszyła. Może nie będzie miała wpływu takiego na gospodarkę, natomiast na sektor bankowy z pewnością i na nastroje też. 1 marca zdaje się upływa termin, kiedy Chiny ze Stanami Zjednoczonymi powinny się dogadać w sprawie konfliktu handlowego, więc jeśli tego nie zrobią, to